chciwą rządzą chłonę czas. Kolekcjonuję go w specjalnie przez siebie skonstruowanych kapsułach. To abstrakcja niczym origami, niczym nieprzerwany ciąg trwania chwili lub najmniejsza cząsteczka zapachu wanilii. Te specyfiki to natręty dla mej psychiki i choć z dumy unoszę się ponad chodniki, uniki przed działaniem czasu dają nadal jednoznaczne wyniki. Rezultaty wprowadzające w zakłopotanie najpiękniejsze panie, a nawet pik damy. O tym traktujemy święte przekonanie. Pytasz o czym jestem święcie przekonany? O tym, że czas umyka wam między palcami, tracicie go na durne składanie origami. A ja w tej wyśnionej, ja w tej baśniowej pragnę spędzać jak najwięcej czasu. Tam specyficzne dla niby landi zatrzymanie obrazu, a dogmaty od dawien dawna nie do podważenia, teraz znów na pierwszym planie. Proszę panie i proszę panów o to załamanie hierarchii nie do podważenia dogmatów. Czas na nadejście nowych, lepszych czasów, więc trwaj chwilo cudownie ciepła w tobie ego. To hip-ha i dalej poezji kolebka. Uśmiech za $1,000,000, to jakże piękny, lecz jak nieszczery i choć ukryty, potrafię dostrzec różnicę. No więc tych szczerych na palcach dłoni policzę, a tych fałszywych chyba nie zliczę, więc milczę. I trwaj, i trwaj, i trwaj w ciągłym bezruchu, a twa potencja twórcza niech słyszę tylko ciszę. Bo ileż tak można, ileż tak można. Zastanów się, zastanów choć przez chwilę, czy nie wspaniale być tak wolnym jak tak. Czy nie wspaniale choć na chwilę zamienić się z motylem, a jakże piękne byłoby móc to co przenić z przekrętów. Niestety czar szybko pryśnie, tutaj wchodzą tylko inwestycje. Ludzka zachłanność ma dobry wpływ na rynkową pozycję. I tylko liczę ja, i tylko liczysz ty, czekając na to co powiedzą inni. Choć tak naprawdę nie wierząc już w sam siebie, choć tak naprawdę nie wierząc we własnych nas. Te sypki wzdór to piramida gwiazd, te ekskluzywy biur to pajęczyna kłamstw. I raz po raz zaplątujesz się po same uszy. Kto tego nie dostrzega, chyba tylko ślepi i głusi, więc choć tak naprawdę nie wierząc już w samych siebie, choć tak naprawdę nie wierząc we własnych nas. Jedno jest tylko piękne, fenomenalny miernik, jedno jakże wspaniały, zawsze bezcenny czas. Choć tak naprawdę nie wierząc już w samych siebie, choć tak naprawdę nie wierząc we własnych nas. Jedno jest tylko piękne, fenomenalny miernik, jedno jakże wspaniały, zawsze bezcenny czas. Bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar